Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. Bilemeyin Gündem programından da merhaba. Bugünkü konuğumuz sosyal politika uzmanı Profesör Aziz Çelik. Kendisi aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Kendisiyle asgari ücret üzerine konuşacağız. Özellikle asgari ücretin tespiti ve asgari ücretin hem enflasyon hem de gelir dağılımıyla olan ilgisi üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Asgari ücrete yıl içerisinde ikinci defa zam yapıldı. İsterseniz ilk olarak bu tespit süreci nasıldı? Tespit sürecine ilişkin de sizin son dönem yazılarınızda ve söyleşilerinizde zaten bir takım eleştiriler vardı. Oradan başlayalım, sonra asgari ücretle devam ederiz. Türkiye'de asgari ücret 1936 iş yasasıyla yasalaştı ve 1951 yılından itibaren de uygulanmaya başlandı. Türkiye'de 1951 yılından bu yana asgari ücret komisyonlar aracılığıyla şey yapılıyor, saptanıyor. Bunlar önce mahalli komisyonlardı. Daha sonra 1967'de bölgesel komisyonlar oldu. 1974'te de ülke çapında asgari ücret belirlenmeye başlandı ama 1970'li yıllardan bu yana asgari ücret tespit komisyonu adını verdiğimiz bir üçlü mekanizmayla belirleniyor. Bu üçlü mekanizma da hükümet, işçi ve işveren temsilcileri oluyor. Beşer kişilik, 15 kişilik bir mekanizma bu. Hükümetin çeşitli temsilcileri var. Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TÜİK gibi çeşitli temsilcileri var. İşçiler Masası da 5 temsilciyle Türk İş temsil ediyor. İşverenleri de 5 temsilciyle TİSK temsil ediyor. Bugüne kadar bütün asgari ücretler yasa gereği bu komisyon tarafından belirlendi. Bu komisyonun kararları kesindir. Resmi gazetede bu kararlar yayınlanır, yürürlüğe girer ve bu kararlar taraflar açısından da uygulayıcılar açısından da kesin nitelikli kararlardır. Dolayısıyla Türkiye'de asgari ücretin tespit sisteminde üçlü danışma mekanizması dediğimiz ya da üçlü karar mekanizması dediğimiz bir mekanizma vardır. Bunun böyle olmadığı ülkeler de var. Yani asgari ücretin doğrudan hükümet tarafından saptandığı ülkeler de var ama Türkiye'nin sisteminde iş kanununa göre bu iş asgari ücret tespit komisyonu aracılığıyla yapılır ve asgari ücret tespit komisyonu kararları kesindir. Şimdi fakat 2022 asgari ücret sürecine baktığımızda hem Aralık'taki yani 2021 Aralık ayında saptanan 2022'nin ilk asgari ücreti için hem de şu an Temmuz ayında açıklanan, saptanan asgari ücreti baktığımız zaman bu uygulamanın oldukça dışına çıkıldığını ve bir nevi aslında Türkiye'nin asgari ücret tespit sisteminin fiilen, yasal olmasa da fiilen değiştiğini görüyoruz. Şimdi önce Aralık ayındaki açıklamaya baktığımız zaman ilk kez Türkiye'de asgari ücret Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Şimdi bundan önce asgari ücrete baktığımız zaman asgari ücret ya Çalışma Bakanı ya da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı ya da Çalışma Genel Müdürü tarafından açıklanırdı. AKP'li yıllara baktığımızda tümünde 2022 öncesi şeylerin asgari ücretin tümünde Çalışma Bakanlarını ya da Çalışma Genel Müdürlerini görüyoruz. Bu da normal çünkü asgari ücret tespit komisyonu Çalışma Bakanlığı toplantıya davet eder. Dolayısıyla Çalışma Bakanlığı aracılığıyla açıklanması normal. Ancak ilk kez şu ana kadar ne başbakan ne cumhurbaşkanı asgari ücret açıklamadı ama 2022 yılından ilk kez Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Sonra Temmuz ayında da tekrar Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Şimdi sadece açıklama değil. Açıklama tabii bir politik öneme karşılık geliyor. Sembolik bir tarafı var. Yani Cumhurbaşkanı tarafından açıklanıyor. Asgari ücret çok ciddi bir memleket meselesi haline geliyor. Ancak izlenim odur ki asgari ücret Cumhurbaşkanı tarafından ya da Cumhurbaşkanı'nın da dahil olduğu bir müzakere sürecinde belirleniyor. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Aralık ayının asgari ücret açıklamasına baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir cümle kurdu. televizyonda yaptığı açıklamada. Asgari ücret tespit komisyonu, Çalışma Bakanlığı'nın bana aktardığı bilgiye göre asgari ücret tespit komisyonu asgari ücretin 4000 liranın üzerinde olmasını tavsiye etti. Ben de asgari ücreti 4253 lira olarak açıklıyorum. Şimdi dolayısıyla burada şu birkaç problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar belki biçimsel görünüyor ama asgari ücret hukuku açısından önemli problemleri. Birincisi, kararı asgari ücret tespit komisyonu verir. Asgari ücret tespit komisyonu bir tavsiyede bulunmaz. Asgari ücret tespit komisyonu kararı verdikten sonra herhangi bir idari, adli, yasal merci bunu değiştirmez. Dolayısıyla asgari ücret tespit komisyonunun bakanlık aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na bir tavsiyede bulunması gibi bir usul bizim sistemimizde yoktur. Elbette Cumhurbaşkanı ve Çalışma Bakanı hükümet temsilcileri aracılığıyla komisyona telkinde bulunabilirler, kendi görüşlerini iletebilirler. Kuşkusuz siyasal iktidarın bir asgari ücret tercihi olur ama bu asgari ücret tespit komisyonuna katılan 5 üye aracılığıyla iletilir. Burada bir asgari ücret tespit komisyonu üyeleri bir tutum alırlar. Ancak bunun buradan çıkarılıp asgari ücret tespit komisyonunda müzakere edilmeksizin Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dahil olduğu bir şekilde belirlenmesi, hatta nihai kararın Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilmesi asgari ücret tespit sistemiyle Türkiye'nin asgari ücret mevzuatına aykırıdır. Aynı şey Temmuz ayında da oldu. Nasıl oldu? Asgari ücretin 1 Temmuz'da yürürlüğe girebilmesi için 30 Haziran'da açıklanması gerekiyordu. Yönetmelik bunu öngörüyor. Çünkü asgari ücret yayınlandıktan sonra bir ay sonra yürürlüğe giriyor. Yani bir ay sonra 30 Haziran'da açıklansa 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor ama 1 Temmuz'da açıklansa 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. Asgari ücret tespit komisyonu 29 ve 30 Haziran'da toplandı, karara varamadı. Aslında bir müzakere etmediklerini de biliyoruz. Yani komisyonun asgari ücret. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bekliyordu. Cumhurbaşkanı neredeydi? İspanya'da NATO zirvesindeydi. Ne zaman dönecekti? 1 Temmuz'da dönecekti. Bu yüzden asgari ücret tespit yönetmeliği alelacele 1 Temmuz günü değiştirildi. Ve asgari ücretin resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girmesi esası benimsendi. Cumhurbaşkanı şeyden döndü, İspanya'dan döndü. 1 Temmuz akşamı hepimizin seyrettiği gibi asgari ücret açıklandı. Fakat o gün asgari ücret tespit komisyonu üyelerinin bir bölümünün İstanbul'da olmadığı ve asgari ücret tespit komisyonunun aslında toplanmadığı biliniyor. Fakat resmi gazetede yer alan şeye göre asgari ücret tespit komisyonu o gün toplandı ve karar verdi. Bunun böyle olmadığı kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen böyle ilan edildi. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yani asgari ücret tespit komisyonu üyelerinin bir bölümü de hepimiz gibi asgari ücreti televizyondan öğrendiler. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de asgari ücret tespit sistemi fiilen değişmiştir ve fiilen başkanlık rejimine uygun bir asgari ücret tespit sistemi, yasal karşılığı olmayan bir tespit sistemi belirlenmiştir ve asgari ücret büyük ölçüde başkanlık sistemine göre Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir duruma gelmiştir. Bunun asgari ücret Türkiye'nin 1950'lerden bu yana uyguladığı üçlü danışmaya dayalı asgari ücret tespit mekanizmasını ortadan kaldıran bir gelişme olduğunu vurgulamak gerekiyor. İstiyorlarsa elbette bunu değiştirebilirler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın asgari ücret tespit komisyonunun biçimini değiştirme şeyi var. Biçimini değiştirebilir ya da mecliste asgari ücretin komisyonla değil başka biçimde saptanması konusunda bir kanun yapılır. Bunu kanunla yapmak mümkün. Bunu Cumhurbaşkanı tek başına yapamaz. O zaman elbette olabilir ama şu anki sistemde komisyon tarafından belirlenmesi ve komisyonda müzakere edilmesi zorunludur. Ancak maalesef bu böyle olmadı son asgari ücret tespit sürecinde. Evet, aslında kendi yasalarına da uymamış oldular. Peki aslında vurgu yapılması gereken yönlerden bir de asıl sorularımıza girmeden önce Türk İş aynı zamanda bekar bir işçinin yaşam maliyetini 8.300 lira olarak açıkladı. Elbette komisyonda belirlenmedi diyorsunuz ama komisyonda 5 üyesiyle var olan yapılardan biri de emekçileri temsilen Türk İş'ti. Buna rağmen aslında ciddi bir tepkiyle de karşılaşmadık. 5.500 olmasına asgari ücrete ilişkin. Emek cephesindeki durumu, tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şunu söylemek mümkün. Tabii asgari ücretin tespit sürecinde örgütlü bir tepkiyle karşılaşılmadı. Bu doğrudur. Nedeni de şu. Sendika üyelerinin çok önemli bir bölümü asgari ücretten yüksek ücretler alıyorlar. Dolayısıyla asgari ücret doğrudan sendika üyelerini ilgilendiriyor mu dersiniz? Dolaylı olarak ilgilendiriyor. Doğrudan asgari ücret bazen düşük kaldığında artıyor ama dolaylı olarak etkilediklerini söylemek mümkün. O yüzden asgari ücret tespit sürecinde DİSK artırılmasını uzun bir süredir istiyordu. Bu şeyi eleştirdi. Fakat o örgütle bir tepki oldu mu? Hayır, olmadı. Bu yönde bir hazırlık da yoktu. Türk İş'te zaten bir an önce asgari ücretin uhuletle ve suhuletle sessiz bir biçimde tespit edilmesini istedi. Bu konuda herhangi bir toplumsal tepki örgütlemedi. Dolayısıyla zaten pahalılık karşısında son derece gelir düzeyi düşmüş olan ücretliler 4.253 liradan 5.500 liraya çıkan asgari ücreti yani küçük bir iyileştirme olarak gördüler. Bir toplumsal tepki ortaya çıkmadı. Ancak bunun geçim şartlarını iyileştirip iyileşmediğine bakacak olursak aslında sizin de söylediğiniz gibi yani 8.300 liradır bir bekar bir işçinin, tek başına yaşayan bir işçinin yaşam maliyeti. Bunu aile olarak düşündüğümüz zaman yani çocuklar eş olarak düşündüğümüz zaman hem DİSK hem de Türk İş'in hesaplamalarına göre bu 20 bin lirayı geçiyor. Yani bu bir ücret düzeyi değil ama geçinme düzeyidir. Yani yoksulluk sınırı dediğimiz düzeydir bu. Bu yanlışlıkla ücret olarak algılanıyor. Bu geçinme düzeyi. Bir aileye bir ayda girmesi gereken miktarın en az 20 bin lira olması gerektiğini gösteriyor. Bu da bize aslında kabaca şunu yapıyor. Bir ailede iki çalışan olduğunu varsaysak bile asgari ücretin 10 bin lira civarında olması gerektiğini bugünkü veriler, tabii Haziran ayı için söylüyorum bunu, yani bu Ağustos'ta, Eylül'de çok daha fazla artabilir, olması gerektiğini söylüyor. Oradan baktığımızda elbette 5.500 lira bir dokunuş olmuştur. Numan Kurtulmuş'un daha önce söylediği gibi aslında bir dokunuş olmuştur. Ciddi bir iyileştirme olduğunu söylemek zor. Peki hocam, siz yazılarınızda ve söyleşilerinizde bu aslında asgari ücret değil ortalama ücret diyorsunuz. Bunu neye dayanarak söylediğinizi biraz açıklasanız. Şimdi bunu birkaç hususa dayanarak söylüyorum. Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret haline geliyor. Bunu birincisi asgari ücret ve diğer emek gelirlerindeki artışı baktığımız zaman yapıyoruz, görüyoruz. Yani asgari ücret ne kadar arttı, diğer emek gelirleri ne kadar arttı diye baktığımızda bunu görüyoruz. Mesela şöyle ana hatlarıyla kısaca söyleyeyim size. Mesela 2002 ile 2022 arasında yani AKP iktidarları döneminde asgari ücret 30 kat arttı nominal olarak. Yani parası olarak en düşük memur maaşı 20 kat arttı. Ortalama memur maaşı yaklaşık 14 kat arttı. SSK emekli aylığı 16 kat arttı. Kamu işçisi ücreti 13 kat arttı. Bunların hepsi tabii enflasyonun arındırılmamış şeyler, miktarlar. Şimdi bu ne anlama gelir? Diğer emek gelirlerinin, yani asgari ücret dışındaki emek gelirlerinin asgari ücrete yakınlaşması anlamına gelir. Yani asgari ücreti 30 kat artırırken diğer emek gelirlerini 13-16 kat civarında artırırsanız bu şeylerin, diğer emek gelirlerinin asgari ücrete doğru yakınlaşması anlamına gelir. Nitekim 20 yıl öncesiyle bugünü karşılaştırdığımız zaman mesela ortalama memur maaşı asgari ücretin %214 fazlasıydı 20 yıl önce. Bugün %71 fazlası. Ortalama kamu işçisi asgari ücretin 5 katı ücret alırdı. Şu anda 1,5 katı civarında ücret alır duruma geldi. Bir de bunu nereden yapıyoruz, görebiliyoruz? Türkiye'de ortalama ücretleri gördüğümüz bir başka şey TÜİK'in gelir ve yaşam koşulları araştırmasıdır. Gelir ve yaşam koşulları araştırmasında biz ücretlilerin ortalama ferdi gelirlerini görebiliyoruz. Şimdi ücretlilerin ortalama ferdi gelirleriyle, yani gelir ve yaşam koşulları araştırmasıyla derlenen ortalama gelirlerle asgari ücret ilişkisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. 2005 yılında hane halkının aylık ortalama ücret geliri asgari ücretin 2.2 katıydı. 2020 yılına geldiğimizde bu 1.7 katına yapmış durumda, gerilemiş. Diğer bir ifadeyle şöyle söyleyeyim size. Asgari ücret ortalama fert gelirinin %46'sıydı. Şu anda %60'ına doğru geriledi. Dolayısıyla bunu görebiliyoruz. nedir? TÜİK'in çeşitli şeylerinden, verilerinden görebiliyoruz. Aynı şekilde mesela bunu sanayideki, imalat sanayindeki şeylerden de, ücretlerden de görebiliyoruz. Mesela imalat sanayinde iş gücü maliyeti endeksine baktığımız zaman ortalama ücret, asgari ücretin %83 fazlasıdır idi 2016 yılında, son şeyden söylüyorum. Şu anda %37-38 civarına, fazlası civarına gerilemiştir. Yani nereden bakarsanız bakın, çok çeşitli verilere baktığımız zaman asgari ücreti bir tür mengene olarak düşünebilirsiniz. Yani aşağıdan yukarıya doğru şey yapıyor, yukarıdan da aşağı doğru bastırıyor. Yani bir piston gibi ücret seviyesini yukarı doğru kaldırmıyor. Ücretler iki taraftan sıkıştırılıyor. Aşağıdan daha fazla, yukarıdan da daha az sıkıştırılarak ortalama ücrete doğru şey yapmış oluyor. Bunu nerede? Bunun tabii bir başka şeyi de şu. Avrupa Birliği'nde asgari ücret ve civarında ücretle çalışanların oranı, en son açıklandı bu şey rapor, %4 civarında, hatta %4'ün altındadır. Asgari ücret ve asgari ücretten %10 fazla alanlarda dahil olmak üzere. Buna asgari ücret komşuluğu diyoruz. Türkiye'de ise bu oran, DİSK Araştırma Merkezi'nin hane halkı iş gücü araştırması verilerine dayanarak yaptığı araştırmaya göre %48.9, %49 civarındadır. Yani yaklaşık 9.3 milyon civarındadır. Asgari ücret ve asgari ücrete çok yakın ücret alanların oranı. Bu tabii Türkiye'yi bir asgari ücretler toplumu haline getiriyor ve aslında başta söylediğim şeyi de bize açıklıyor. Neden Cumhurbaşkanı asgari ücretle bu kadar ilgileniyor? Çünkü asgari ücret herhangi bir şekilde küçük bir grubu ilgilendiren bir ücret değil. Memleketin büyük çoğunluğunu ilgilendiriyor. Dolayısıyla asgari ücret bir siyasal mekanizma olarak kullanılmaya çok müsait. Yani çok geniş bir kesimi ilgilendirdiği için, çünkü çok geniş kesimi ilgilendiren şeye yaptığınız artış, hükümet tarafından yapılmış bir artış olarak anlaşılacaktır. Çok geniş bir kesimin ücret seviyesi hükümet tarafından değiştirilmiş olacaktır. Nitekim yani demin verdiğim örneklere bakacak olursanız, yani asgari ücret 20 yılda 30 kat artırılırken nominal olarak diğer emek gelirlerinin çok daha az artırıldığını görebiliyoruz. Bunun aslında en aşağıdakilerin gelir seviyesini yukarıya çekmek ve aynı sınıfın içerisinde yer alanların bir bölümünün de gelirini bastırmak şeklinde bir ücret politikası anlamına geldiğini söylemek lazım. O yüzden yani Türkiye bir asgari ücretler toplumu haline geldiği için hükümet de Cumhurbaşkanı da asgari ücreti giderek daha fazla önemsiyorlar ve asgari ücreti aynı zamanda bir siyasal manivela olarak da kullanılmaya elverişli hale geldiğini söylemek mümkün. Evet, yani ülkemizde bir yandan dolar milyonerlerin sayısı artarken bir yandan da orta sınıf tamamen asgari ücretle geçiniş hale gelmeye başladı. Peki özellikle asgari ücretin tespitine ilişkin enflasyon bazlı bir tespit yerine gelir payına bakılması gerektiğini de vurguluyorsunuz. Biraz da bu konuya girsek. Elbette. Şimdi aslında bunu bütün emek gelirleri için söylüyorum. Türkiye'de hangi emek gelirine bakarsanız bakın, asgari ücret bunun biraz dışındadır. Asgari ücretin enflasyonun üstünde arttığını söylemek mümkün. Asgari ücret artışlarının resmi enflasyonun üstünde arttığını söylemek mümkün ama diğer bütün emek gelirlerine baktığımız zaman bunlar resmi enflasyona hapsedilmiş durumdadır. Mesela memur toplu sözleşmesine bakıyorsunuz, TÜFE'deki artış oranında artış var. Emekli aylıklarına bakıyorsunuz, TÜFE'deki artış oranına göre arttığını görüyoruz. Toplu sözleşmelere bakıyorsunuz, özel sektör olsun, kamu olsun. Birinci yıl ya da ilk 6 ayda bir refah payı nispeten konuyor ama onun dışında enflasyona bağlanıyor. Asgari ücret tartışılırken de bazı yıllar hariç, bazı yıllarda asgari ücrete enflasyon üstünde artış oldu. Mesela bunlardan birisi 2015. 2016 için asgari ücret saptandı biliyorsunuz. %30'luk büyük bir artış oldu. Enflasyonun oldukça üstünde bir artıştı bu. Zaman zaman böyle artışlar oluyor. Özellikle siyasal iktidarın politik ihtiyacı olduğu dönemlerde bunlar olabiliyor. Fakat genel olarak şunu söylemek mümkün. Türkiye'deki bütün ücret tartışmaları ve emek gelir tartışmalarında temel kriter enflasyona göre artış olarak belirleniyor. Son asgari ücret tartışmalarında da aynı şey oldu. Yani enflasyon oranında bir artış ya da enflasyon kayıplarını giderdik gibi bir şey artış tartışması yapıldı. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Enflasyona göre emek gelir ya da asgari ücret artışı tartışmasının iki tane büyük handikapı var. Birincisi enflasyon ölçülmesi. Türkiye'de enflasyonun eksik ve hatalı ölçüldü. Artık neredeyse ortak bir kabul haline gelmiş durumda. Yani TÜİK'in enflasyon ölçümünün yetersiz olduğu, eksik olduğu, hatalı olduğu çok geniş bir kabul halinde karşımıza çıkıyor. Burada en azından şu tartışılmalı. Ortalama enflasyon değil de gıda enflasyonunun esas alınması bile bir anlamlı bir farklılık olabilir. Çünkü emek gelirleri elde edenlerin, işçilerin, memurların, emeklilerin önemli harcamaları gıdadır. Dolayısıyla gıda enflasyonu daha iyi bir ölçü olarak karşımıza çıkabilir. Birincisi enflasyon ölçüm sorunları nedeniyle enflasyona bağlı ücret artışları yanıltıcı olacaktır. Yani emekçilerin alım gücünü korumayacaktır. Velev ki enflasyon doğru ölçülsün, yani TÜİK işini doğru yapsın ve o artışlarda enflasyona uygun hale gelsin. Bu yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Yine de böyle olsa dahi, yani çalışanlar enflasyona tıpatıp aynı zammı alsalar, enflasyon altında ezdirilmeseler daha yoksullaşırlar. Bunun nedeni de ekonomideki büyüme ve milli gelirdeki büyümedir. Eğer büyümeyi, refahı ücretlere yansıtmazsanız çalışanlar göreli olarak yoksullaşacaktır. Bu yüzden de en önemli ölçü bence kişi başına gayri safi yurt içi hasılayla emek gelirleri arasındaki ilişkiye dikkat etmektir. Yani ülkedeki kişi başına gayri safi yurt içi hasıla artışlarından emek gelirleri yararlanabiliyor mu? Çok kısa bir örnek vereyim. Mesela 1978 yılında asgari ücretin kişi başına gayri safi yurt içi hasılaya oranı aylığa çevirdiğimiz zaman kişi başına gayri safi yurt içi hasıla %75'tir. Yani kişi başına gayri safi hasıla 100 ise asgari ücret 75 lira alıyor. 12 Eylül'de sert bir biçimde düştü, 12 Eylül'ü takip eden yıllarda 40'a düştü. Yani gayri safi yurt içi hasıla 100 iken asgari ücretinin aldığı 40 şeye düştü. Bu da tabii 12 Eylül boyunca uygulanan emek karşıtı antisendikal rejimin ürünüydü. 2000'li yıllarda bu biraz iyileşti. %52 civarına çıktı. Hatta mesela 2016 yılında asgari ücrete yapılan o %30'luk zamla birlikte %60 düzeyine çıktı 2016 yılında. 2016'yı esas alacak olursak. Yani gayri safi yurt içi hasıla 100 iken asgari ücretli 60 alabiliyordu 2016 yılında. Fakat daha sonraki yıllarda milli gelirden herhangi bir pay yansıtılmadığı için asgari ücrete şu anda saptanan asgari ücreti esas alacak olursak 2022'nin milli gelir tahminlerine göre henüz resmi olarak açıklanmadı, bunu tahmin etmek mümkün ama enflasyon kadar artırırsanız, enflasyonun bir parça üstünde artırırsanız kabaca 2022'nin gayri safi yurt içi hasılasını kişi başına bulmak mümkün. Buna göre baktığımızda yeni saptanmış, artırılmış asgari ücretle birlikte şu anda %40 civarındadır. %40-41 olabilir bu. Yani bu şunu bize gösteriyor. Asgari ücret, bırakalım 70'li yıllardaki %75 düzeyini, AKP döneminin daha önceki yıllarında gelmiş olan düzeyinden bile %60'a kadar geldi. Bunun bile gerisindedir. Bu da bize şunu gösteriyor. Asgari ücret artışları zaman zaman enflasyonun üstüne çıksa da bir bütün olarak baktığımız zaman Türkiye'de asgari ücret milli gelir artışlarından yeterince yararlanmıyor. Asgari ücret dışındaki gelirlere baktığımızda ise emekli aylıkları, memur maaşları, işçi ücretlerine baktığımızda ise bunlar hiçbir şekilde milli gelir artışından yararlanamıyorlar. Dolayısıyla gerek asgari ücretin gerekse genel ücret düzeyini saptama konusunda, yani emekli aylıkları, memur bağışları ve benzerinde enflasyon tuzağından kurtulmak gerekiyor. Bunun yerine milli gelir artışını da ücretlere yansıtacak, enflasyonun üzerinde milli gelir ücret artışında ücretlere yansıtacak bir ücret politikasının savunulması gerekiyor. Aksi halde bunun anlamı yoksullaşma olacaktır. Evet, aslında siz yazılarınızda vurgulamışsınız. 1970'lerdeki gayri safi yurt içi hasıla düzeyi korunsaydı, buradan emekçilerin aldığı pay, asgari ücretin aldığı pay, maaşların, asgari ücretin 10 bin liranın üzerinde olması gerektiğini vurguluyorsunuz. Hatta 2016'daki işte o zam sonrası düzey korunsaydı 8.100 lira civarında olmalıydı. Aslında ciddi evet, kesinlikle. Yoksullaşma söz konusu. Peki aslında son dakikalarımıza da girmiş olduk. Dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak aslında şunu söylemek isterim. Türkiye'de asgari ücret tartışmalarının ihmal edilen yönü şudur. Asgari ücretin %50'lere ulaşması, asgari ücret kapsamına %50'lere ulaşmasının temel sebebi Türkiye'de ücretlerin sendika ve toplu pazarlık çerçevesinde belirlenmemesidir. Yani düşük bir sendikalaşma ve düşük bir toplu pazarlık düzeyi olması bütün ücretleri asgari ücret düzeyine şey yapıyor, geriletiyor. Avrupa'da %4 ve altında olmasının temel sebebi bir sendikalaşmadır. İkincisi sendikalaşmayla birlikte toplu sözleşme kapsamının çok geniş olmasıdır. Türkiye'de toplu sözleşme kapsamı oldukça zayıftır. Özel sektörde %5-6 civarındadır. Böyle olduğu zaman da asgari ücret aslında ortalama ücret haline geliyor. Yani öncelikle değiştirilmesi gereken budur. Yani örgütlü bir asgari ücret mücadelesi ve örgütlü bir ücret mücadelesi olursa asgari ücret daha sınırlı bir seviyeye kavuşur ve ücret düzeylerinin artışında çalışanların kendisi belirleyici olabilir. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Bugün konuğumuz sosyal politika uzmanı Profesör Aziz Çelik'ti. Kendisiyle asgari ücreti konuştuk. Bir sonraki programda görüşene kadar bütün dinleyicilerimize hoşça kalın diyoruz.